ภิกษุทั้งหลายอริยวงศ์คือธรรมะที่เป็นเชื้อสายของพระอริยเจ้าสี่อย่างเหล่านี้ปรากฏว่าเป็นธรรมะอันเลิศอันยั่งยืนเป็นแบบแผนมาแต่ก่อนไม่ถูกทอดทิ้งแล้วไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยไม่ถูกทอดทิ้งอยู่จะไม่ถูกทอดทิ้งเป็นธรรมะอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ไม่คัดค้านแล้วอริยวงศ์สี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าคือ 1. เธอในกรณีนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ไม่ทำการแสวงหาที่ไม่สมควรคืออเนสนกรรมเพราะเหตุแห่งจีวรเป็นเหตุไม่ได้ผ้าเครื่องนุ่งห่มคือจีวรก็ไม่ทุรนทุรายได้ผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ไม่ยินดีมัวเมาผัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอใช้เสื้อผ้าก็เรื่องนุ่งห่มคือจีวรนั้นอันหนึ่งเธอก็ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยจีวรคือผ้าก็เรื่องนุ่งห่มตามมีตามได้นั้นก็เธอผู้ใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้นเราเรียกเธอผู้นี้ว่าผู้สถิตอยู่ในอริยวงศ์อันปรากฏว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อนอีกอย่างหนึ่งเธอผู้ใดเป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ไม่ทำการแสวงหาที่ไม่สมควรคืออเนสนกรรมเพราะเรื่องอาหารเป็นเหตุไม่ได้อาหารก็ไม่ทุรนทุรายได้อาหารแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกผัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอแล้วบริโภคอาหารนั้นอันหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นรักความสันโดษด้วยอาหารตามมีตามได้นั้นก็เธอผู้ใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในความสันโดษด้วยการแสวงหาอาหารตามมีตามได้นั้นเราเรียกผู้นี้ว่าผู้สถิตอยู่ในอริยวงศ์อันปรากฏว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อนอีกอย่างหนึ่งเธอผู้ใดเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ไม่ทำการแสวงหาอันไม่สมควรคืออเนสนกรรมเพราะเหตุแห่งเสนาสนะนั้นไม่ได้เสนาสนะก็ไม่ทุรนทุรายได้เสนาสนะที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกผัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏเมื่อใช้สอยเสนาสนะนั้นก็มีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมออันหนึ่งเธอก็ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้นั้นก็เธอผู้ใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้นั้นเราเรียกเธอผู้นี้ว่าผู้สถิตอยู่ในอริยวงศ์อันปรากฏว่าเป็นธรรมเลิศมีมาแต่เก่าก่อนอีกอย่างหนึ่งเธอเป็นผู้มีใจยินดี ในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญยินดีแล้วในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญเป็นผู้มีใจยินดีในการละสิ่งที่ควรละยินดีแล้วในการละสิ่งที่ควรละอันหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นพระเหตุดังกล่าวนั้นก็เถิดผู้ใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญและการละสิ่งที่ควรละนั้นเราเรียกผู้นี้ว่าผู้สถิตอยู่ในอริยวงศ์อันปรากฏว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อนภิกษุทั้งหลายอริยวงศ์สี่อย่างเหล่านี้แหละปรากฏว่าเป็นธรรมเลิศยั่งยืนเป็นแบบแผนมาแต่เก่าก่อนไม่ถูกทอดทิ้งแล้วไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยไม่ถูกทอดทิ้งอยู่จะไม่ถูกทอดทิ้งเป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ไม่ขาดการแล้วก็เธอผู้ใดที่ประกอบพร้อมด้วยอริยวงศ์สี่อย่างเหล่านี้แม้หากอยู่ในทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้เธอย่อมย่ำยีความไม่ยินดีเสียได้โดยข้างเดียวความไม่ยินดีหาย่ำยีเธอได้ไม่เลยที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าบุคคลผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้ย่ำยีเสียได้ทั้งความยินดีและความไม่ยินดีดังนี้และนี่คือรายการธรรมรับบรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกแต่ในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตะบูฟังทุกวันเรามาพบปะเจอพูดคุยกันให้ฟังสิ่งที่เป็นแม่บทสิ่งที่เป็นปาพจน์สิ่งที่เป็นคำสอนของพุทธะมาในรูปแบบของพุทธภาษิตบทกลอนบ้างหรือเป็นคำบอกเล่าเป็นคำอุทานที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละท่านผู้ฟังเอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอยู่เป็นประจำทุกวันมาทำหน้าที่ในการอธิบายทำความเข้าใจยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เข้าสู่ในสมัยปัจจุบันฟังแล้วเราน้อมเข้ามาสู่ตัวท่านผู้ฟังนี่คือลักษณะของธรรมะไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้กับพราหมณ์กับกษัตริย์กับชาวบ้านชาวนาตรัสกับภิกษุทั้งหลายธรรมะในแต่ละข้อแต่ละหมวดในตำฝังสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ทั้งสิ้นหมวดธรรมะหนึ่งที่ข้าพเจ้ายกมาในวันนี้ก็คือเรื่องของอริยวงศ์ตำฝังวงเนี่ยหมายถึงความเป็นเชื้อสายในบุคคลที่บวชมาในธรรมะในนี้แต่คุณก็เรียกว่าเป็นสากยะวงละเป็นเชื้อสายของสากยะเป็นเชื้อสายของพระพุทธเจ้าแต่บุคคลที่บวชมาเลยเนี่ยบวชมาเป็นพระเข้าพรรษาแล้วคุณจะบวชระยะสั้นก็ตามบวชระยะยาวก็ตามบวชมาแล้วถือว่าเป็นเชื้อสายของพระอริยเจ้าทั้งสิ้นหรือคารวาสที่พูดถึงว่าฉันนับถือพระพุทธเป็นที่พึ่งนับถือพระธรรมเป็นที่พึ่งนับถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยที่ได้กล่าวคำนี้ออกไปแล้วจะมีใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ถือว่าอยู่ในวงนี้เหมือนกันอยู่ในอริยวงเหมือนกันหรือว่าบุคคลที่มีศีลเอาชั้นสมาทานศีลแล้วศีลข้อใดข้อหนึ่งทำได้ทั้ง5ข้อเนี่ยมันก็ดีละช่วงเข้าพรรษาก็งดเหล้าไปละสิ่งที่เป็นอบายมุขไปรักษาศีลตั้งอยู่ในศีลอย่างดีอันนี้คุณก็ชื่อว่าเป็นอริยวงเพราะอะไรเพราะในข้อหนึ่งในอริยวงศ์ท่านผู้ฟังที่อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แต่ก็คือรู้จักละในสิ่งที่ควรละอะไรที่มันไม่ดีที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้ว่านี้ไม่ดีเราละเสียแต่เรารู้ว่าอันนี้ควรละเราก็ละอันนี้คืออยู่ในอริยวงศ์นะเริ่มเข้ามาสู่ทางละเริ่มเข้ามาเป็นเชื้อสายของพระอริยเจ้าท่านผู้ฟังเชื้อสายของพระอริยเจ้าแต่คำว่าพระนี่หมายถึงประเสริฐนะคนดีคนประเสริฐไม่ใช่หมายถึงเฉพาะเจาะจงเฉพาะที่ภิกษุอย่างเดียวแต่หมายถึงคนที่ดีที่ประเสริฐจะดีจะประเสริฐก็ด้วยการที่รู้จากบำเพ็ญในสิ่งที่ควรบำเพ็ญรู้จากละ ในสิ่งที่ควรละอันนี้คือคนประเสริฐเราจะอยู่ในอาชีพการงานอะไรจะอยู่ในสถานะของความเป็นฆราวาสจะอยู่ในสถานะของความเป็นผู้ปกครองจะอยู่ในสถานะของความเป็นภิกษุจะต้องรู้หน้าที่ของตัวเองว่าจะต้องทำอะไรจะต้องละอะไรอันนี้คือข้อที่4ที่พูดมาเมื่อสักครู่ในข้อที่1 2 3นั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยในภายนอกปัจจัยในภายนอกเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มคำว่าจีวรเนี่ยแปลว่าผ้าสำหรับพระภิกษุก็จะมีผ้าอยู่3ผืนซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเครื่องนุ่งห่มจีวรอันที่2ก็เป็นเรื่องของอาหารบิณฑบาตเนี่ยก็คือก้อนข้าวที่มันตกลงแต่จะพูดง่ายๆก็คืออาหารนั่นแหละแต่กระวาดก็ไปหาซื้อตามร้านหรือว่าทำมาเองกินนี่คือลักษณะของอาหารที่ได้จากการแสวงหามาแต่ในทางพระสงฆ์เขาก็เรียกว่าบิณฑบาตซึ่งหมายถึงก้อนข้าวที่ตกลงนั่นแหละส่วนอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยในภายนอกก็คือเรื่องของเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยที่พักผ่อนพวกนี้และใน3อย่างนี้เป็นปัจจัยในภายนอกแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องในภายในที่แสดงถึงความเป็นอริยวงศ์ก็คือความสันโดษท่านผู้ฟังสันโดษด้วยเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสันโดษด้วยอาหารสันโดษด้วยที่อยู่อาศัยตามมีตามได้คำว่าตามมีตามได้สันโดษตรงนี้หมายถึงว่าได้ยังไงก็พอใจอย่างนั้นสำหรับพระภิกษุได้เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารแบบไหนก็ยินดีแบบนั้นก็พอใจแบบนั้นคำว่าพอใจนี้ไม่ใช่หมายความว่าไปลุ่มหลงนะท่านผู้ฟังคำว่าพอใจเนี่ยหมายถึงว่าสันโดษด้วยสิ่งที่ได้ตรงนั้นสันโดษนี่ไม่ใช่ว่าเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงพอใจรักใคร่ไม่ใช่ความพอใจในความหมายนั้นแต่ความว่าพอใจนี่หมายถึงว่าโอเคพอแล้วแต่พอด้วยสิ่งที่ได้มาและถ้ามีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ไม่ทำการแสวงหาที่ไม่สมควรคำว่าการแสวงหาที่ไม่สมควรเนี่ยก็จะมีนัยยะที่แตกต่างกันไปตามหน้าที่ของแต่ละคนถ้าพูดถึงความเป็นภิกษุการที่แสวงหาโดยไม่สมควรเช่นว่าไปขอบุคคลที่เขาไม่ได้ปวารณาเอาไว้มีการพูดเรียบๆเคียงๆมีการพูดที่ใช้ของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากเช่นว่าจะเอาจีวรหรือสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกนี่มาเอาฉันจะให้สิ่งนี้กับเธอแลกกันไปอย่างเงี้ยอันนี้คือการแสวงหาที่ไม่สมควรหรือออกอุบายมาอ้าวให้คนได้ทำบุญแต่ว่าเพื่อที่จะหวังลาภแต่ถ้าจิตใจเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแสวงหาที่ไม่สมควรยังรวมถึงการที่ต้องไปซื้อไปจับจ่ายเนื่องจากว่าเงินและทองเนี่ยเป็นของที่ไม่คู่ควรกับภิกษุอยู่แล้วอันนี้เป็นพุทธพจน์อยู่แล้วแต่เมื่อเงินและทองเป็นของที่ไม่คู่ควรกับภิกษุแล้วการที่เอาเงินและทองไปซื้อเอาไปซื้อจีวรไปซื้ออาหารหรือว่าไปสร้างเสนาสนะอันนี้ก็คือการกระทำที่ไม่สมควรละที่สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากการที่ต้องมีเงินและทองแต่เงินและทองนั้นเป็นของที่ควรสำหรับผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่ผู้ที่ยังบริโภคกามก็คือฆราวาสนั่นแหละท่านผู้ฟังฆราวาสที่ยังยินดีในทองและเงินยังยินดีในการกินอาหารเย็นยังยินดีในของเครื่องสวยงามต่างๆความสันโดษมีได้ท่านผู้ฟังสำหรับฆราวาสอย่างนี้สำหรับผู้ที่ยังยินดีทองและเงินหากทุกคนมีเงินมีทองคุณยังยินดีในความสวยความงามอยู่การที่จะได้มาซึ่งปัจจัยอันเป็นภายนอกในที่นี้หมายถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารที่เราจะจับใส่ปากที่บ้านที่อยู่อาศัยที่เราอาศัยอยู่นี้ถ้าได้มาด้วยการที่ใช้จ่ายทรัพย์โดยสุจริตเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการแสวงหาที่สมควรไม่ใช่การแสวงหาที่ไม่สมควรการแสวงหาที่ไม่สมควรก็คืออยู่ในหมวดของมิจฉาอาชีวะท่านผู้ฟังในการที่จะต้องมีการพูดโกหกมีการพูดหลอกลวงมีการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงมีการล่อลาบด้วยลาบใช้ของมีค่าน้อยต่อเอาของมีค่ามากถ้ามีเงินทองที่ได้มาด้วยการแสวงหาแบบนี้เงินทองนั้นไม่ใช่ได้มาโดยธรรมเอาไปจับจ่ายใช้สอยซื้ออะไรก็ถือว่าเป็นการแสวงหาที่ไม่สมควรอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่สามารถที่จะอยู่แบบหรูหราใช้ของราคาแพงไม่ใช่อย่างนั้นนะเราสังเกตดูพระพุทธเจ้าก็ได้ตัวพระองค์เองบางทีก็อยู่ในกุฏิที่เขาสร้างอย่างหรูหรามีหน้าบันทําด้วยทองคําแต่บางทีทางเข้านี่เขาก็ปูลาดเอาแผ่นทองมาปูให้อย่างนี้ก็มี แต่ว่าเครื่องนอนของพระองค์นี่ก็จะเหมาะสมกับสมณะละก็จะไม่สูงใหญ่ไม่สูงใหญ่ไม่นุ่มหนาแต่ไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือความเป็นสมณะแต่ถ้าความเป็นคฤหัสถ์มันก็ยังยินดีในสิ่งของพวกนี้อยู่ก็มีได้ตามแต่สถานะของแต่ละคนคำว่าสันโดษเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะต้องจนจะต้องแบบว่าสมซ่อจะต้องเป็นของกระจอกกระจอกจะต้องเป็นอาหารที่แบบไม่อร่อยอร่อยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าแสวงหาตามมีตามได้คำว่ามีคุณมีเท่าไหร่ล่ะถามว่าได้คุณได้มาเท่าไหร่ล่ะถ้าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วสําเร็จความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยอันนี้ก็ไม่เหมาะสมละจะต้องเป็นหนี้จะต้องมีภาระต่างๆตามมามากมายอันนี้แสดงว่าไม่สันโดษหรือถ้าในทางตรงกันข้ามมีรายได้มากแต่ว่าสําเร็จความเป็นอยู่อย่างแรงแค้นอันนี้ก็ไม่สมควรอีกเหมือนกันเพราะจะมีผู้กล่าวว่าจะมีความเป็นอยู่อย่างใต้อดใต้อยากถ้ามีรายได้มหาศาลตามมีตามได้เป็นอย่างนี้แล้วจะสําเร็จชีวิตความเป็นอยู่ที่ใช้ของดีๆหน่อยนะหรูหราหน่อยนะมีราคาหน่อยก็ตามสันโดษอันนี้ก็ยังสันโดษได้อยู่ท่านผู้ฟังนะซึ่งความสันโดษนี่หมายถึงตรงนี้นะไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาข้าวของแต่เกี่ยวข้องกับการที่เรามีหรือได้อย่างไรอย่างไรในกรณีของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระภิกษุที่ได้ปัจจัยภายนอกในเรื่องของจีวรเสนาสนะหรือว่าอาหารบิณฑบาตได้ปัจจัยมาชนิดที่ไม่เป็นการแสวงหาที่ไม่สมควรนะนี่ก็เป็นการสันโดษเหมือนกันนะเป็นการสันโดษสันโดษแล้วประเด็นคือตรงนี้ตั้งบุฟังไม่ยินดีไม่เมาหมกพัวพันนี่คือประเด็นได้ของดีๆมาก็ไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินไม่พัวพันในสิ่งนั้นถ้าไม่ได้ไม่ได้อย่างที่ต้องการก็ไม่ทุรนทุรายร่ำไห้คร่ำครวญนี่คือประเด็นเรื่องของจิตใจโดยตรงเลยจิตใจของเราผู้ที่อยู่ในอริยวงศ์จะทำอย่างไรถ้าไม่ได้รถแบบที่ฉันอยากได้ถ้าไม่ได้บ้านไม่ได้อาหารไม่ได้เงินไม่ได้ความสำเร็จอย่างที่ตัวเองต้องการก็ไม่ทุรนทุรายแต่สันโดษด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นตามความพยายามของเราตามมีตามได้นั้นนี่คือความสันโดษแต่คำนี้ก็มักจะใช้คู่กับคำว่ามักน้อยคือสันตุทิแต่คำว่ามักน้อยก็คือได้มายังไงก็พอใจตรงนั้นแต่พอใจไม่ใช่กำหนัดนะพอใจในที่นี้หมายถึงพอในการที่จะไม่ไปกลุ้มใจถ้ามันไม่ได้ตามที่หวังในการที่จะไม่เมาหมกพัวพันถ้ามันได้อย่างที่หวังหรือเกินกว่าที่หวังแต่เป็นผู้ที่เห็นโทษในส่วนที่จะทําให้เกิดความกำหนัดไอ้ความกำหนัดนี่แหละท่านผู้ฟังความยินดีนี่แหละท่านผู้ฟังตัณหานี่แหละท่านผู้ฟังมันจะทําให้เกิดการที่ไปก้าวลงแล้วก้าวลงอีกนะเกิดการวนไปวนมานี่คือสังสารวัฏแต่เป็นผู้ที่เห็นโทษของตัณหาตรงนี้เห็นโทษของความที่จะเข้าไปพัวพันเห็นโทษของความที่จะเข้าไปทุรนทุรายไม่พอใจแต่มีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอเพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่ในอริยวงศ์ในตัมบูฟังแม้จะสบายใจมากเราจะไม่สามารถจะดูได้หรอกว่าเอาคนนี้นะมีเงินทองมากโอ้คงไม่ได้อยู่ในอริยวงศ์นะหรือว่าคนนี้โอ้ใช้ของสมซ่อน่าจะอยู่ในอริยวงศ์เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของจิตใจที่เขาสามารถที่จะมีความสันโดษด้วยของที่มีด้วยของที่ได้ถ้าเป็นผู้ที่มีมากได้มากก็สันโดษในสิ่งนั้นถ้ามีน้อยได้น้อยก็สันโดษในสิ่งนั้นไม่ทุรนทุรายในความที่ตัวเองสันโดษแบบน้อยๆไม่ใช่ยินดีมัวเมาพัวพันในความที่ตัวเองสันโดษแบบมีมากแต่เป็นผู้ที่มีปัญญาในการที่จะถอนตัวออกจากทั้งความยินดีทั้งความไม่ยินดีตรงนี้คำที่ข้าพเจ้าใช้อธิบายคือคำว่าพอหมายถึงความพอที่อยู่ในใจคือพอใจตรงนี้ไม่ใช่กำหนัดแล้วก็ไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยตั้งบุฟังแต่ไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยข้อที่มีปัจจัยที่มากแล้วก็ไม่ใช่ข้อที่ฉันมีความสันโดษคือถ้าเราไปยกตนข่มผู้อื่นด้วยรถที่เรามีจะมีรถหรูจะมีบ้านใหญ่จะมีเงินมากจะมีเครื่องนุ่งห่มดีแต่ฉันแต่งตัวสวยๆได้ยกตนข่มผู้อื่นอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่อริยวงศ์หรือถ้าเราจะแต่งตัวชมช่อเนี่ยมีบริการเก่าๆแล้วก็ไปยกตนข่มอื่นว่าของฉันเก่าแต่ของฉันชมช่อแสดงว่าฉันสันโดษกว่าเธอเอานี้ยกตนข่มผู้อื่นด้วยความสันโดษของตัวเองอันนี้ก็ไม่ดีด้วยความที่ตัวเองมีมากอันนี้ก็ไม่ดี นี่คือลักษณะส่งจิตออกแล้วนะแต่ไม่ส่งจิตออกในลักษณะที่จะไปเบียดเบียนเขาอะนี่คือความเบียดเบียนนะท่านฟังแต่เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะในการที่จะอยู่ในความสันโดษนั้นเป็นผู้ฉลาดรู้ในกิจที่ควรทํารู้ในกิจที่ควรละสิ่งที่ควรละท่านผู้ฟังคือเรื่องอกุศลทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นเรื่องของเจ้าตัณหาที่มีรากคืออวิชชาเรื่องของสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมบททั้งหลายแลอันนี้ควรละสิ่งที่ควรกระทําคือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ในช่วงเข้าพรรษาท่านผู้ฟังเราฝึกตัวเราให้อยู่ในวงอยู่ในเชื้อสายของพระอริยเจ้าจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามบวชเข้ามาแล้วเป็นภิกษุจะอยู่ระยะสั้นหรือระยะยาวเป็นพระบวชนานหรือพระบวชใหม่ก็ตามข้อปฏิบัติเหล่านี้เราสามารถทําให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปได้เพราะมันเป็นเรื่องของจิตท่านผู้ฟังในช่วงเข้าพรรษาเราอาจจะตั้งใจในการที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่คืออธิษฐานเลยอธิษฐานคือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่เราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ที่ควรทําเช่นบางคนถ้ายังเลิกเหล้าไม่ได้ก็ตั้งใจเลยว่าฉันจะเลิกเหล้าแต่ฉันจะละสิ่งนี้อันนี้คุณอยู่ในอริยวงศ์แล้วนะคุณตั้งใจละรู้สิ่งที่ควรละเอาจะทําอะไรสิ่งที่ควรทําเช่นจะสวดมนต์ทุกวันหรือจะนั่งสมาธิทุกวันหรือจะโทรหาแม่ทุกวันแต่จะทําอะไรที่มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันควรทําแล้วเราตั้งใจทําให้ดีแต่รู้ว่าสิ่งนี้ควรทําทํามันซะรู้ว่าสิ่งนี้ควรละเอาละมันเสียนิสัยอะไรต่างๆที่ไม่ดีกินจุบจิบกินมากเกินไปเอาละเสียอะไรที่ควรทําเอากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพกินพอประมาณรู้สึกว่าอิ่มแล้วหยุดทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําเอามาทําเอามาตั้งใจทําและการที่ทําอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สถิตอยู่ในอริยวงศ์เป็นธรรมที่ไม่มีใครที่จะติเตียนได้เลยท่านผู้ฟังก็คือถ้าคนผ่านเขาหาติไปทั่วแล้วนะแต่ถ้าเป็นวินยูชนเป็นผู้ที่รู้แล้วเนี่ยเขารู้ว่าเราทําอย่างนี้เนี่ยเขาจะติเราไม่ได้เลยเป็นของที่มีมาแต่เก่าก่อนพระพุทธเจ้าเองเหล่าอริยสาวกทั้งหลายเองท่านก็ทํามาอย่างนี้เป็นผู้ที่ความยินดีและไม่ยินดีจะไม่สามารถย่ำยีเราได้แต่ถ้าบุคคลที่ตั้งใจอธิษฐานในการที่จะสถิตอยู่ในอริยวงศ์และตั้งใจอย่างนี้แล้วสามารถที่จะย่ำยีทั้งความยินดีและความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นในจิตได้ใจเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีมันก็มีความยินดีความไม่ยินดีเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราสถิตอยู่ในอริยวงศ์เป็นผู้ดีสันโดษด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจีวรด้วยเป็นผู้ที่สันโดษด้วยอาหารมีการแสวงหาอย่างถูกต้องสันโดษด้วยเรื่องที่อยู่อาศัยดูแลตามเหตุตามปัจจัยรู้สิ่งที่ควรบำเพ็ญกระทำรู้สิ่งที่ควรละทำสิ่งที่ควรทำละสิ่งที่ควรละแล้วชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนท่านผู้ฟังสามารถที่จะมีใจอันประเสริฐประเสริฐคืออริยะใจอันสูงเป็นวงเดียวกับพระพุทธเจ้าได้ในช่วงเข้าพรรษาท่านผู้ฟังเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะต้องมาตั้งใจในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันดีนะเลือกมา 2-3 อย่างอะไรที่มันดีๆที่เราคิดว่าเราจะทําแต่เรายังไม่ได้เคยทําเอามาทําเอามาตั้งใจทําอะไรนิสัยที่ไม่ดีที่เรามีแต่มันยังละไม่ได้หรือมันยังไม่หมดจดเอากําจัดมันให้ได้ในพรรษานี้3เดือนนี้ตั้งใจในการที่จะสถิตตั้งใจในการที่จะให้อยู่ในอริยวงศ์โดยเฉพาะยิ่งสําหรับพระภิกษุท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้แต่จริงอันนี้เป็นคําของเทวดาชื่อตายนะแต่เขามาพูดคํานี้ให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็รับรองแล้วก็เอามาเล่าต่อให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วบอกอย่างนี้บอกว่าเหมือนกับหญ้าขาท่านผู้ฟังที่ถ้าบุคคลจับไม่ดีมันจะบาดมือได้แต่เช่นเดียวกันกับการที่ประพฤติตัวเป็นสมณะหมายถึงนักบวชนี่แหละถ้าบอกว่าทำไม่ดีแล้วก็สามารถที่จะพาไปเกิดในนรกได้ถ้าเราเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ว่าจะศีล8เป็นแม่ชีก็ตามหรือว่าเป็นภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์โกนผมห่มเหลืองเนี่ยแหละถ้าเผื่อว่าปฏิบัติไม่ดีความไม่ดีนี้มันจะยิ่งหนักแต่คือถ้าทําชั่วในความเป็นฆราวาสแต่ถ้าความชั่วเท่าหัวแม่โป้งอย่างเงี้ยทําในความเป็นฆราวาสก็ได้ความชั่วเท่าหัวแม่โป้งแต่ถ้าความชั่วทั้งหัวแม่โป้งมาทําในความเป็นพระความชั่วนี่จะเท่ากําปั้นนะท่านผู้ฟัง นะสัดส่วนมันจะมากขึ้นในสถานะที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสําหรับนักบวชยิ่งต้องระวังให้ตั้งใจให้ดีในการที่จะสถิตอยู่ในอริยวงศ์คอยรักษาปลายมือปลายลิ้นปลายเท้าให้ดีรักษาปลายมือนี่ก็คือระวังมือระวังเท้าในการที่จะกระทําทางกายที่ไม่ดีรักษาระวังให้ดีอย่าไปเที่ยวทุบตีอย่าไปเที่ยวฆ่าสัตว์มันไม่ดีรักษาปลายลิ้นหมายถึงเรื่องของอาหารนะกินนี่ก็ต้องมีการพิจารณาก่อนบริโภครักษาปลายลิ้นหมายถึงการที่จะต้องพูดจาพูดจาอย่าไปพูดเรื่องที่มันจะไปกระทบกระเทือนเบียดเบียนคนอื่นแต่พูดจาในเรื่องที่จะเป็นธรรมเป็นวินัยอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าพูดจาในเรื่องที่จะทำให้มีปัญญาให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเพราะฉะนั้นสรุปในที่นี้ท่านผู้ฟังหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งคนที่เป็นคฤหัสถ์และก็ผู้ที่เป็นภิกษุเนี่ยถ้าในกรณีของคฤหัสถ์ในหมวดธรรมะที่เรียกเป็นอริยวงศ์การที่สันโดษด้วยบริขารในภายนอกตามมีตามได้หมายถึงเราแสวงหาอย่างสมควรได้โภคทรัพย์มาโดยธรรมจับจ่ายซื้อหาใช้สอยแล้วไม่เพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการก็ไม่ทุรนทุรายให้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้อันนี้ดีจะเป็นสิ่งที่ควรทำสำหรับผู้ที่เป็นภิกษุจะไม่ได้ไปทำงานเพื่อแลกเงินอย่างลักษณะของคฤหัสถ์เพราะว่าเงินและทองนี้ไม่เหมาะกับภิกษุละแต่ถ้าได้ปัจจัยภายนอกตามมีตามได้มาแล้วนั่นนี่คือเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ละที่จะถวายอมิสทานใช่ไหมพอพวกภิกษุที่เป็นนักบวชรับมาแล้วนี่ก็รับมาฟรีๆนะไม่ได้ไปทำงานเพื่อจะแลกเงินแล้วเงินไปซื้อแต่นั่นเป็นลักษณะของคฤหัสถ์แต่พระภิกษุไม่ได้ไปทำงานอย่างนั้นได้ปัจจัยใดๆมาเอาได้มาฟรีแต่งานของภิกษุมันมีอยู่ตามฝั่งงานของผู้ที่เป็นนักบวชจะไม่เหมือนกับงานของคฤหัสถ์งานของคฤหัสถ์ทำเพื่อที่จะแลกเงินแต่งานของภิกษุทำเพื่อที่จะแลกนิพพานงานของภิกษุทำเพื่อที่จะแลกเอาสิ่งที่เป็นวิมุตติสิ่งที่จะพ้นออกจากสังสารวัฏพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ท่านผู้ฟังนะความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานมีอยู่2อย่างนั่นคือความเพียรเรากระทําลงไปเนี่ยคุณทําความเพียรคุณทํางานลงไปทําเพื่ออะไรแลกเงินอันที่1ทําได้ยากนะคนที่จะทํางานแล้วเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ได้โดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวทํางานแล้วได้เงินมาหาปัจจัย4มาเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวอันนี้เป็นหลักเป็นประธานได้ นี่คือทํางานแลกเงินส่วนที่2คือทํางานเพื่อที่จะแลกนิพพานคือความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานในการที่จะทําเพื่อที่จะละความยึดถือเสียทั้งหมดทั้ง2อย่างนี้จะเป็นความเพียรที่เป็นหลักได้แต่สิ่งที่เป็นยอดของความเพียรดับบุฟังคือความเพียรในการทํางานเพื่อที่จะแลกมาซึ่งนิพพานในการที่จะทํานิพพานให้แจ้งในการที่จะละเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระภิกษุเนี่ยงานมีอยู่ไม่ใช่ว่าได้อะไรมาฟรีๆงานของท่านมีอยู่งานของท่านในการที่จะสลัดตนให้หลุดออกจากภพไม่ได้ทํางานเพื่อที่จะแลกเงินอย่างนั้นแต่สิ่งของใดที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ได้มาพูดง่ายๆก็ได้มาฟรีๆนี่แหละนะแต่การงานที่สําคัญกว่าที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นยอดคือการกระทําการงานเพื่อที่จะให้หลุดออกจากภพนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทําและโดยเฉพาะยิ่งสําหรับภิกษุเป็นนักบวชเนี่ยท่านผู้ฟังบวชมาแล้วนี่คือบุญนะบวชมาแล้วนี่คือการงานที่ควรจะต้องทําที่เพื่อที่จะละเจ้าอวิชชาตัณหาเพื่อที่จะทํานิพพานให้แจ้งการที่ได้มาซึ่งปัจจัย4ที่เหมือนได้มาฟรีๆเนี่ยแหละแต่จะมีอนิสงส์มากจะเหมือนกับหญ้าคาที่ถ้าเราจับอย่างดีทําอย่างดีแล้วจะมีประโยชน์สามารถนํามาทําเป็นเชือกสามารถนํามาทําเป็นเครื่องมัดเครื่องผูกอะไรต่างๆได้มีประโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนท่านผู้ฟังโดยความเป็นคฤหัสถ์หรือด้วยความเป็นนักบวชเราสามารถที่จะอยู่ในหลักของอริยวงศ์คือในเชื้อสายของพระอริยเจ้าเชื้อสายแห่งความประเสริฐเชื้อสายแห่งสากยะเชื้อสายของความที่จะสามารถย่ำยีทั้งความยินดีและความไม่ยินดีอยู่ได้เราจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกหรือภาคกลางก็ตามบุคคลที่มีความประพฤติอย่างนี้ท่านผู้ฟังเหมือนกับอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าในใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สถิตอยู่เราสถิตอยู่ในอริยวงศ์ชื่อว่ามีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจของเราเป็นผู้ที่ฉลาดไม่เกียจคร้านมีสติสัมปชัญญะนี้เป็นธรรมอันเลิศท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโน จากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร